إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم عباد الله الله سبحانه وتعالى أتهميزك katika kitabu chake kutafuta ilmu ya kujua sheria yake Allah subhanahu wa ta'ala aliyomteremshia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabla ya kufanya amali yoyote na kabla ya kutamka chochote katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la kwanza analotakikana muislamu kulitanguliza fa'lam, mwanzo ajue, fa'lam annahu la ilaha illa Allah, jua ya kwamba hakika hapana anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wastaghfir li dhanbika walilmu'minina walmu'minat, kisha ndiyo ikaja amri ya kuomba istighfar ambao ni amal. Yaqulu al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihihi bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, akataja mlango ambao ndani yake akalieleza jambo hili la ilmu kabla ya kauli yoyote na amali yoyote, kisha akatoa hii dalili fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik. Ibadallah, kuonyesha umuhimu wa ilmu ya sharia, hakuna chochote ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam kumwomba ziada isipokuwa ilmu. Qala jalla fi ulah wa qur rabbi zidni ilma, amwamrisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam kusema rabbi zidni ilma, ewe mola wangu mlezi niongezee ilmu juu ya ilmu ulionipa. Na kweli mtume wetu sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala akamzidishia katika ilmu mpaka alivyoondoka katika huu ulimwengu. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala tena akieleza umuhimu na uzito wa jambo la ilmu asema qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab, waambie ya Muhammad, ye wako sawa wanaojua na wasiojua? Bila shaka hawawezi kuwa sawa, wale waliomtambua Allah subhanahu wa ta'ala na kuitambua sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wale ambao hawana habari ya kumtambua ni nani Allah subhanahu wa ta'ala na kuielewa sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala, hawa wawili hawawezi kuwa sawa. Ibadallah, Mtume sallallahu alayhi wasallam akiliweka wazi jambo hili, an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, rawahu al-Bayhaqi wa al-Tabarani. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema kutafuta ilmu ni faradhi juu ya kila muislamu, au muislamu yule ni mume au ni mke, ni faradhi juu yake kuitafuta ilmu inayomhusu. Kama kwa mfano ibada ya sala, maadamu wa swali una faradhi ya wewe kuitafuta ilmu kuielewa sala. Na ikiwa Allah amekupa uwezo wa kutoa zaka, itakuwa kwako wewe ni faradhi kujifunza ahkam zinazofungamana na zaka. Wa hakadha, kila ilmu inapokuwa ni wajib juu yako kuijua katika ibada inayokugusa, ishakuwa ni wajib juu yako kuitafuta ilmu kama ile. Ibadallah, hakuna watu waliowasumbua mitume wa Allah kama waliokataa kuipokea ilmu kutoka kwao, na hili utaliona wazi katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa watu wasiotaka kuifahamu dini ya Allah, waliokataa ilmu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewatumilizia nayo mitume wake, hawa walisumbua sana, na mpaka leo hakuna watu wanaowasumbua wasomi kama wale ambao hawataki kukaa katika hilaq za ilmu na kusoma. Hakuna watu wanaoleta fitna katika misikiti kama wale ambao hawataki kukaa chini wakaisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika kila upande, hata katika dunia, ilmu ya kidunia, hakuna watu wanaosumbua kama wale wanaoingilia mambo ambayo hawajatafuta ilmu ya kuyajua. Na hivi ndivyo ilivyo, ujinga huleta taabu sana katika mujtama. Na ndio ukaona mitume wa Allah alayhi salatu wassalam walikuwa wakijilinda na Allah kutokamana na jahil. Musa alayhi salatu wassalam alimwomba Allah na kusema, a'udhu billahi an akuna min aljahilin. Kwa hiyo Muislamu, ibada yote iliyoko mbele yako, fanya bidii kutafuta ilmu uielewe, ili uitekeleze ala basira, kama alivyokuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala al-mab'uth rahmatan lil alamin, نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، عن أبي قتادة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، فقال صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية والباقية. رواه الإمام مسلم. Katika mambo muhimu ya Muislamu kujifunza katika dini yake ni ilmu al-fadhail, kujua fadhila ya amali nyingi alizotuamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu jambo hili humsukuma Muislamu katika kupigania ile amali kuifanya kwa zile thawabu na ajri anaotarajia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio ukaona Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mara nyingi akiwabainishia masahaba fadhila nyingi za amal alizoamrisha, ili kuziamsha nyoyo ziweze kupata nguvu kuendelea kufanya amal kama ile zikiwa zatarajia thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu sahaba amuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu fadhila kubwa inayopatikana mtu akifunga siku ya Arafa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, yukaffiru sanata almadhiya, saumu ya siku ya Arafa ni sababu ya mtu kusamehewa madhambi ya mwaka uliopita. Walbaqiya, maana yake ni ule mwaka utakaokuja mbele yake. Na hii ni fadhila kubwa, akiisikia Muislamu atakikana ajibidishe na kumwomba sana Allah subhanahu wa ta'ala amtakabalie amali yake. Hakuna aliye na uhakika kuwa amali yake kama hii itakuwa imekubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hata akajitakasa na kusema amesamehewa madhambi yake. Lakini yatakikana Muislamu apupie amali kama hii, kisha amuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala amtakabalie. Ibadallah, mbele yetu kuna siku ya Eid ambayo ina ahkamu zinazofungamana na sunan alizotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam zinazofungamana na siku ya Eid, na namna mtu anavyotakikana kwenda katika kiwanja au musalla kwa ajili ya kutekeleza sala ya Eid. Katika mambo ambayo masahaba walikuwa kiafanya kwa kumwiga Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mtu kutafuta nguo yake iliyo nzuri kabisa ambayo haiendi kinyume na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, akaivaa katika siku yake ya Eid. Ibn Umar radhiyallahu anhuma alikuwa akivaa nguo yake iliyo bora kabisa. Anna ibn Umar radhiyallahu anhuma kana idha kana yawm Eid yalbasu ahsana thiyabihi. Ibn Umar radhiyallahu anhuma ilikuwa ikija siku ya Eid huvaa nguo iliyo bora kabisa katika nguo zake. Na hivi ndivyo anavyotakikana Muislamu kutabikisha sunna hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, katika sunna ambayo alikuwa akiifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, an Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idha kana yawm Eid khalafa at-tariq. Rawahu al-Imam al-Bukhari. Ikiwa kuna njia zaidi ya moja ya kuelekea katika uwanja wa kwenda kusali sala ya Eid, basi yapendekezwa kwa kwa Muislamu unaporudi kutoka katika kuisali sala ya Eid ukielekea nyumbani uwe utabadilisha njia. Hivi ndivyo alivyokuwa akikusudia kufanya Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, siku ya Eid ni siku adhimu, na Waislamu watakikana kuombeana sana dua, na hivi ndivyo alivyokuwa salafu salih katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na waliokuja baada yao. An Jubair ibn Nufair radiyallahu anhu qal kana ashabu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idha kana yawm Eid, walikuwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam idha iltaqau fi yawm Eid, wanapokutana katika siku yoyote ambayo ni Eid, iwe ni Eid al-Fitr au Eid al-Adha, yuhanni'u ba'dhum ba'dha, walikuwa wakipongezana baadhi ya wao kwa wengine wakiambizana, taqabbal Allahu minna wa mink, Allah takabalie amali zangu na akutakabalie ndugu yangu amali zako. Tizama namna gani Uislamu unaotufundisha kuombeana dua na kutakiana khairi. Watu wengi wakabadilisha matamshi haya yaliyokuja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukawasikia na matamshi tofauti tofauti. Lakini sunna ni watu wanapokutana siku ya Eid umwambie ndugu yako Muislamu, taqabbalallahu minna wa mink walhamdulillahi rabbil alamin.